On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Veel te vroeg overleden Marvin Gaye hier in de late avond. Doodgeschoten door zijn vader, weten we het nog, lang geleden alweer. Maakte prachtige hits zoals deze Mercy, Mercy Me. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan er lekker tegenaan. Het is woensdagavond. Nou ja, tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. Hè. En dat betekent dat we een paar leuke onderwerpen hebben. Bijvoorbeeld de vaste column van Han van der Horst. En ik zou zeggen, horecaondernemers, spits de oren. Want ja, hij legt wel een heel apart verband tussen de horecavergunningen en Pegida, die wil demonstreren. Je hoort het zo meteen. Schiedam wil de groenste stad worden van Nederland. Waarom willen ze dat eigenlijk en hoe gaan ze dat doen? We praten met wethouder, nou, de kerstverse wethouder Jeroen Ooyevaar hierover. En lezen kan ook anders. En dan hebben we het over lezen voor mensen met een visuele beperking. Hoe gaat het dan? Nou, je hoort het zo meteen allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Are the dealer. certain game. Take my card and deal the game. I can feel my life is changing, woman. Now you taught me how to learn. Teach me to burn the love you gave to me. The love you gave. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Hey! weer blij zijn dat we geen glazen hier hebben staan, wijnglazen. Want door de hoge klanken van Mariah Carey zouden die wel eens kunnen springen. Vision of Love, hier in de late avond. En Mike Betterfor met Lady of the Dawn. Ja. De mooiste hits hoor je natuurlijk bij jouw lokale omroep. En zeker de mooiste ballads hier in de late avond. Langzaam maar zeker worden alle colleges gevormd in de regio. Ook in Schiedam is er inmiddels een college en die heeft wel een heel ambitieus plan. Ze willen namelijk de groenste gemeente van Nederland worden. Waarom willen ze dat eigenlijk en hoe gaan ze dat doen? Reden voor een gesprek met de kerstverse wethouder Jeroen Ooyevaar van de gemeente Schiedam. Goedenavond. Goedenavond. Nou, eerst gefeliciteerd meneer Ooyevaar met uw nieuwe functie. U bent voor het eerst wethouder in Schiedam, begrijp ik? Ja, dat klopt. Ik ben vorige week ben ik begonnen. Ja, en gelijk een hele mooie functie denk ik dan. Schiedam de groenste stad van het land maken. Waarom deze hoge ambitie? Nou, voor mij als je wethouder wordt, dan moet je ambitie tonen. En de groenste stad van Nederland, dat is een ambitie die ik van harte onderschrijf. En ik weet zeker met mij ook heel veel Schiedammers. En omdat het niet alleen maar gaat over groen, maar het raakt heel erg veel terreinen. Het raakt het welzijn van mensen, het raakt de natuur, het raakt het klimaat, het raakt het welzijn van dieren, het milieu, de volksgezondheid. Kortom, het is een onderwerp dat, waar iedereen blijer van wordt als Schiedam de groenste stad van Nederland. Maar ja, groen is natuurlijk een containerbegrip aan het worden als ik het zo bekijk. Maar hoe gaat u dat dan bereiken terwijl Schiedam is omgeven met schepen met vervuilende dieselmotoren? Stookolie, daar is veel kritiek op, ook vanuit de DCMR. Twee snelwegen, een uitbreiding van de A4 weer, de Blankenburgtunnel. En dan de wens van Rotterdam Airport om ook nog te groeien. Hoe gaat hij dat dan bereiken, de groenste stad worden van Nederland? Ja, er zijn een hoop uitdagingen waar Schiedam op duurzaamheid mee te maken heeft. En inderdaad, heel veel van die uitdagingen, daar heeft Schiedam eigenlijk weinig invloed op. Zoals inderdaad de havens, de snelwegen, de luchthaven. Dat is een extra uitdaging. Waar het in deze competitie waar we mee willen gaan doen om gaat, is dat we het groen, het binnenstedelijke groen, zoveel mogelijk conserveren. Want Schiedam is natuurlijk zou nooit het meeste groen van Nederland hebben. Daar heb je nou eenmaal plattelandsgemeentes voor, waar gewoon bossen zijn, waar weilanden, uitgestrekte groene gebieden zijn. Dat heeft Schiedam niet. Dus het gaat erom dat wij in Schiedam datgene wat we hebben aan groen, dat we dat koesteren en dat kwalitatief zoveel mogelijk gaan uitbuiten en gaan uitwerken. En dat is eigenlijk ook het instrument waarmee wij die dreigingen van buitenaf, dus al die luchtvervuiling, al die zaken die van buitenaf op ons afkomen, zoveel mogelijk het hoofd kunnen bieden. Want groen zorgt ook dat geluid wordt tegengegaan, dat fijnstof wordt afgevangen. En dat is ons instrument om die dreigingen van buitenaf het hoofd te bieden. U noemt het een competitie. Hoe moet ik dat dan zien? Tegen wie neemt u het op? Nou, er is een organisatie, Entente Florale heet die. Die zorgt ervoor dat gemeentes zich kunnen aanmelden om de groenste stad van Nederland te worden. En daar is een jury aan verbonden. Die kijkt naar de categorieën steden en dorpen. Nou, Schiedam is natuurlijk een stedelijke categorie. En die gaat dan toetsen wat het groen in Schiedam betekent. Wat de waarde daarvan is. Ze geven ook suggesties van hoe het beter kan. En onze intentie is om die competitie ook echt te gaan winnen. Ja, en wanneer verwacht u de groenste stad van het land te zijn? En wat gaan de burgers al op korte termijn bijvoorbeeld ervan merken? Nou ja, we gaan zo snel mogelijk gaan we het beleid in gang zetten. Dat is natuurlijk het wat papieren deel, maar wel heel belangrijk. Om op orde te maken dat bijvoorbeeld onze groenplannen helemaal actueel zijn. Maar vooral ook hoe dat in samenhang met andere beleidsterreinen gaat plaatsvinden. Dus niet alleen ook het onderhoud van het groen, maar ook bijvoorbeeld nieuwe bouwplannen en de inspraak van Schiedammers daarop. Dat gaan we eerst op orde brengen. Vervolgens gaan we het ook echt daadwerkelijk uitvoeren. En dan zullen alle inwoners van Schiedam ook daadwerkelijk resultaten gaan zien. En de streven is dan om in 2021 ook daadwerkelijk de titel in de wacht te slepen. Want dan eindigt de competitie? De competitie is elk jaar. Waar op dit moment, als wij nu zouden meedoen, ja, dan hebben we er nog niet naartoe kunnen werken. Dus de beginstap is dat we er naartoe gaan werken. En dat we dan in 2021 daadwerkelijk gaan oogsten. Is er ook geld voor vrijgemaakt binnen het collegeprogramma? We zijn nu bezig met de uitwerking van het collegeprogramma. Dus daar zijn we nog over aan het praten. Maar u bent zo vroeg met uw interview dat ik daar nog geen concrete cijfers heb. Goed, daar komen we dan nog wel een keer op terug op een later moment. Dat kan zeker. Waar vinden mensen meer informatie over de ambities van het nieuwe Schiedamse college? Nou, Schiedam heeft een duurzaamheidsprogramma dat een levend document is. Het is te vinden op www.schiedamduurzaam.nl. Daar staat dit nog niet op, maar dat gaat er wel op korte termijn, gaat daar natuurlijk iets over verschijnen. En, maar op dat schiedamduurzaam.nl zijn ook de groene ambities van Schiedam terug te vinden. Goed, Jeroen Ooyevaar, wethouder in Schiedam. Hartelijk dank. Graag gedaan. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist? Aroma of your perfume. You and I were inseparable. It was love at first sight. You made me promise to marry you. I made you promise to be my wife. But then you were only 8 years old, and I had Sloeg over. Ja. It Started With A Kiss. Uit 1982. Hot Chocolate. Hier in de late avond in Charles Trenet. Met La Mer. Ja, grappig hè, dat je nummers van heel lang geleden, 78 toegeplaatst zelfs, terug ziet komen in de reclamewereld. Het nummer van Charles komt tenslotte uit 1954. In een ogenblik de column van Han van der Horst. Dus horecaondernemers, oortjes open en snaveltjes toe. Maar eerst nog even iets moois van Gregorian. Hier zijn ze met So Sad. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het valt tegenwoordig niet mee om aan de openbare weg een volksfeest te organiseren, beste mensen. Als u in het bestuur zit van een oranjevereniging of een sportclub die wel eens wat te vieren heeft, dan ervaart u dat aan den lijve. Alles is van gemeentewegen met verboden, geboden en voorschriften dichtgesmeerd. Een leger ambtenaren komt langs om te kijken of u allemaal alles wel precies volgens die regels hebt georganiseerd. En anders gaat het feest niet door. De overheid wil al een decennium of wat elk risico vermijden. En dat slaat dan neer op vaak peperdure eisen die aan de verbijsterde vrijwilligers met een goed plan worden gesteld. Het gebeurt steeds vaker dat bijvoorbeeld horecaondernemers een evenement dan in hemelsnaam maar afblazen, omdat het optreden van die band te veel heisa en gedoe met zich meebrengt en te veel kosten. Daar is nu een eind aangekomen, dames en heren, in ieder geval in de gemeente Rotterdam. Maar daar wordt wel een precedent geschapen en dat kun je altijd aanvoeren als de ambtenaren in je eigen stad of dorp dwars blijven liggen. Wat is er dan gebeurd? De extreemrechtse organisatie Pegida wil graag moslims pesten. En de leden van deze organisatie denken dit te kunnen doen door ze met varkens en varkensvlees te confronteren. Dat mogen islamieten immers niet net zo min als joden eten van hun geloof. Vandaar dat de Pegida-aanhangers wel eens met een varkensmasker oplopen als ze gaan demonstreren. Maar nu hebben ze iets nieuws bedacht. Ze willen naast of voor moskeeën hele varkens gaan grillen en verorberen. In Rotterdam zal dat op 7 juni voor het eerst gebeuren en wel voor de Laleli Moskee in Charlois. Het college van BMW heeft een vergunning verstrekt, want het betreft hier een demonstratie en het demonstratierecht is heilig. Niemand mag de Pegida-aanhangers verhinderen met houtskool, rooster en varken te proberen de moslims van Charlois te provoceren. Dat moeten u en ik als eerzaam horeca-ondernemer eens proberen. Zonder vergunning op straat een barbecue organiseren, een varken roosteren en het vlees delen met de omstanders. Moet je eens kijken hoe snel de keuringsdienst van waren en allerlei andere handhavers op je nek zitten. Maar als het een demonstratie is, als het roosteren van varkens wordt gepolitiseerd, dan zal het allemaal worden toegestaan in het kader van de democratie en de vrijheid van meningsuiting. Dit is dé oplossing voor oranje verenigingen, sportclubs en kasteleins. Zeg dat je vlees wilt roosteren om een politiek statement te maken en het is kat in het bakkie. Het mag allemaal. Je deelt met een verwijzing naar Pegida gewoon mee dat het je bedoeling is om een duidelijke uitspraak te doen tegen vegetariërs. Zij moeten er maar tegen kunnen om onder de rook van je grillapparaat te wonen. Leven het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting. Basisuitgangspunt: u krijgt van de gemeente Rotterdam zonder meer een vergunning als u er maar in slaagt het eten en het roosteren van uw vlees te framen als een vijandige daad, als een aanval op buitenstaanders omdat ze niet gediend zijn van jouw kookkunsten en recepten. Niet vergeten hoor, vooral geen buurtbarbecue organiseren om de mensen bij elkaar te brengen, want dan is het geen politieke demonstratie. Het gaat juist om afgrenzen en uitsluiten met het etensbord als wapen. Zo, nu alle gekheid op een stokje. Wat ben je toch een domme hufter. Geen gewone hufter, maar een domme hufter. Wat ben je een waardeloos figuur en een halfgare sukkel als je denkt mensen te kunnen treffen door voor hun deur gerechten klaar te maken die zij vanwege hun levensovertuiging zelf nooit zullen eten. Wat is dat een verachtelijke daad? Hoeveel vertel je dan niet over je eigen geestelijke kleinheid? Wat laat je je dan kennen?

cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from Bert Humperdinck. Ach, hij deed een tijdje geleden nog mee met het Eurovisie Songfestival. Iedereen dacht, hij is weg, maar nee, die zingt niet meer, maar toch. Dit is een van zijn allergrootste hits. Man Without Love. Van 1968. En Fit en Laura Jansen samen in Stapje Terug. Straks gaan we het hebben over lezen. Het kan ook anders voor mensen met een visuele handicap. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Rihanna. Get it safe. Love on the Brain, Rihanna. Ja, prachtige muziek hier in de late avond. Tijd voor het laatste gesprek voor vandaag. Ja, we gaan het hebben over visio. En visio is een instantie die zich bezighoudt met mensen met een visuele beperking. Lezen kan ook anders, zeggen ze. Hoe dat zit, dat hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Rotterdam Extra Large Inloop Lezen kan anders. Ik ga daarover praten met Leo Markenstein. Hij is van de Koninklijke Visio. Leo, welkom. Even heel kort, Koninklijke Visio. Wat doet deze organisatie? Koninklijke Visio, wij zijn een organisatie die mensen met een visuele beperking begeleidt. En je kan denken aan revalidatie en advies, maar we hebben ook onderwijs, we hebben arbeid om mensen in dienst te houden. We hebben woonvoorzieningen, dus eigenlijk op allerlei terreinen zijn we actief om de mensen met een visuele beperking, dus blind of slechtziend, zo goed mogelijk te begeleiden en ze eigenlijk zo zelfstandig mogelijk te houden. Ja, nou is er dus een extra large inloop. Waar gaat die precies plaatsvinden? Schiedamsevest 158. Wij zitten naast het Oogziekenhuis. Voor de meeste mensen is dat wat makkelijker om... Bekend gebied, ja. Dat is voor de meeste mensen wel bekend gebied. En wanneer gaat die plaatsvinden? Die vindt plaats op 31 mei. En dat is van 1 uur tot 3:30. En wat kunnen mensen daar allemaal vragen en zien en doen? Nou, we hebben onze inloop is eigenlijk vaak gewoon dat de mensen eigenlijk alle vragen kunnen stellen. Dat kan bij deze ook sowieso, dat kan altijd. Maar bij deze inloop gaan we wat meer op het lezen in. En dan het thema als lezen kan anders. Je kan je voorstellen als iemand slechtziend is. Of blind wordt het al helemaal lastig natuurlijk. Maar slechtziend dat het wel erg lastig is om nog te lezen. Hè? Dus dan gaan wij kijken, wij gaan onderzoek doen. We hebben daar natuurlijk gediplomeerde mensen voor in dienst. En die gaan kijken hoe het met de ogen is. Allerlei onderzoeken doen. En kijken of er bepaalde hulpmiddelen nog van toepassing zijn. Dat mensen nog baat bij kunnen hebben. En wat zijn die hulpmiddelen? Ja, je kan denken aan vergrotingshulpmiddelen. Dus aan een loop bijvoorbeeld. Of aan een beeldschermloop. Dat is een heel apart apparaat. Dat is eigenlijk een beeldscherm. Een soort computerscherm met eronder een plateau waar je een tekst op kan leggen. En die tekst kan je dan verschuiven. En die kan je ook vergroten. Dus die kan je heel groot in beeld brengen op dat computerscherm. En sommige mensen lezen dan misschien 1 of 2 woorden in dat scherm, maar kunnen op die manier nog wel net teksten lezen. Je gaat er over het algemeen geen hele boeken mee lezen. Dat is te vermoeiend. Maar om echt de noodzakelijke dingen. Ja. Je eigen post, je eigen correspondentie is natuurlijk wel fijn als je dat kan blijven doen. Dus verder kan je denken aan spraak. Hè, dat er dingen uitgesproken worden. Heb je tegenwoordig ook al vaak op de computer zitten. Hè? Dat er een knopje zit van dat kan. Spraak. Maar je hebt het ook het loket passend lezen heet dat. Die hebben 75.000 boeken ingesproken. En boeken op elk interesseterrein. Zeg maar van streekromans tot wetenschappelijk. Van reisboeken tot liefdesromans. Zijn zij in contact met de bibliotheken? Want ik weet dat in de bibliotheken tegenwoordig ook wel een kleine collectie luisterboeken is. Ja, er zijn natuurlijk wel onderling in contacten. Ze proberen dat natuurlijk zeker ook naar de bibliotheken toe te promoten. In heel veel bibliotheken liggen ook vaak al foldertjes van het passend lezen. Dat kan je dan op diverse manieren kan je die boeken laten voorlezen. Dat kan bijvoorbeeld op een smartphone. Maar het kan ook met een Daisy speler. Dat is een speciaal apparaat daarvoor. Dat gaat met een cd'tje. Dat komt bij in de praktijk komt dat gewoon per post komt dat bij de mensen binnen in een klein envelopje. Ze spelen het cd'tje af, staat een heel boek op. En als ze het boek wij noemen dat gewoon lezen, uitgelezen hebben, dan sturen ze het weer terug met de post. U zei net die box die je dan kunt krijgen. Zijn er nog meer opties? Ja, je hebt ook de webbox. Dat is ook een apart apparaat. Daar kan je veel meer mee. Dat is eigenlijk een apparaat waar je ook gewoon het nieuws mee binnen kan halen. Dus eigenlijk met een minuutje scroll je daar doorheen. Is ook heel makkelijk te bedienen. Moet mensen wel even aanleren. Maar ook dat kunnen ze bij ons even gewoon uitproberen. En dan kan je bijvoorbeeld eigenlijk met 1 druk op een knop het laatste ANP nieuws. Dus je hoeft niet bijvoorbeeld tot, noem maar wat, 6 uur te wachten. Maar als het 17:15 is, kan je nog even het nieuws van 17:00 of 17:30 beluisteren. En dat geldt ook voor het laatste weerbericht. Maar daarop zijn de boeken binnen te halen. Er zijn allerlei radiostations op binnen te halen. En dat gaat via internet. Dus als iemand een favoriet kerkomroep of een favoriet ziekenomroep of desnoods een station ergens in Canada of aan de andere kant van de wereld. het bedrijf wat het apparaat heeft uitgebracht, kan dan even een linkje inbrengen, waardoor al die, ook jouw favoriete radiostations, heel makkelijk te beluisteren zijn. U had het net over radiostations. Is er ook een radiostation speciaal voor blinden en slechtzienden? Ja. Radio 509. Oké, op 31 mei dus aan de Schiedamse Vest 158 naast het Oogziekenhuis in Rotterdam. Van 1 uur tot 3:30 is dus de extra large inloop. Waar iedereen informatie kan krijgen over lezen kan anders. Ik sprak daarover met Leo Markenstein namens de Koninklijke Visio. Hartelijk dank. Maywood, Mother, how are you today? Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap, ook vanavond. Morgenavond is er weer een late avond, dan met collega Bert de Wolf. Tot besluit van de show Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Ik wens je nog een mooie nacht, wel trusten als je gaat slapen. En als je blijft werken, gaat werken, dan wens ik je een hele goede wacht. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. What we are.